گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 239. کم کم آید از چمن بوی بهار، کم کم آید از چمن بوی بهار، گشت دور جام لعل خوشگوار. نرم نرمک عطر افشاند نسیم، اندک اندک گل دمد بر شاخسار. کم کم آید از چمن بوی بهار، گشت دور جام لعل خوشگوار. نرم نرمک عطر افشاند نسیم، اندک اندک گل دمد بر شاخسار. مرغک عاشق به صد شور و نوا، مرغک عاشق به صد شور و نوا، برکشد از دل نوای یاریا. گر تو را در دل غمی باشد بزرگ، در بیابان فراموشی سپار. روز نو کن، عشق نو کن، می‌کوهم. روز نو کن، عشق نو کن، می‌کوهم. چند نالیدم ز دست روزگار. گر تو را در دل غمی باشد بزرگ، بر بیابان فراموشی سپار. روز نو کن، عشق نو کن، می کهن. روز نو کن، عشق نو کن، می کهن. چند نالیدم ز دست روزگار. به باغ بوی بهار همین نسیم گل آرد به باغ بوی بهار بهار چهر منو بهار چهر منو خیز و جام داده بیار اگرچه باده حرام است زن برم که مگر حلال گردد بر عاشقان به وقت بهار Thank you. آتش عشق است کندر نیفتاد جوشش عشق است دید همچون ایدم ساز مشتاقی که دید تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست. سر پنهان است، سر پنهان است اندر زیر بام. فاش اگر گویم، فاش اگر گویم جهان برهم زنم. شر شره آسفال را تا ابویم شر درد اشتیا هر کسی Me. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه به سم رسید برنامه شماره 239 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه تنظیم یافته. آهنگ از استاد علی نقی وزیری، پیانو از آقای مرتضی محجوبی، گوینده روشنک.